करणीयज सोमेन इष्टवान सोमयाजी अग्निशमेन इष्टवान अग्निशम याजी क्या प्रत्यय है नहीं नहीं कर्मणि हन हाँ कर्मणि पपद हन धातु से नहीं पितृ पितृव्यम हंति पितृव्य ज्ञाति कर्मणि तेतत सहेच इति यावत अधिक्रियते सहेच सूत्र आएगा वहाँ तक सूत्र घाती क्या प्रत्यय हुआ घाती में निनी न न कहाँ है ई कहाँ से आ गया घाती तो कहाँ से आ गया बोलो आप बताओ जिसको पूछे हो घाती में तो कहाँ से आए बोलो अरे भाई अनस्त चिन्ह नल हो क्या प्रत्यय है निनी प्रत्यय घ कहाँ से आएगा ठीक और दीर्घ कैसे होगा घाती में क्या प्रातिपदिक है कहाँ के रूप है स्त्रीलिंग है पुल्लिंग पितृभ है क्या प्रातिपदिक है हन बोलो जोर से बोलो पितृव्य आगे ये प्रातिपदिक है हंती क्या है प्रतिवेदक हाँ पितृव्य घाति नहीं प्रातिवेदक विग्रह आप कहते हो पितृव्य मंती ब्रह्म भ्रूण वृत्रेश क्वीपी ब्रह्म भ्रूण वृत्र कर्म कर्मणि अनुभूति अधिकार है कर्म सुपपदेशु अंतर भूत क्वीप शायद भूत भी भूत अधिकार है ब्रह्म विग्रह यहाँ भी भूत है कर्मणि हन में तो क्या होगा विग्रह पितृव्य मानते नहीं होगा क्या होगा हतवान हन ब्रह्म हतवान ब्रह्म जो ब्रह्म हा भ्रूण हा वृत्र हा क्या प्रत्यहन धातु से हुआ क्वीप हुआ हा दीर्घ कैसे हुआ प्रातिपदिक क्या है ब्रह्महन ब्रह्मादिषु एव अच्छा क्वीप च इत्येव सिद्धे नियमार्थमिदं क्वीप च से सिद्ध है तो भी ब्राह्मण भ्रूणवृत्तेषु क्वीप जो क्या नियम है क्या नियम कहना ब्रह्मादिषेव हंतेरेव भूतेव क्वीपेव इति चतुर्विधोत्र नियम इति काशिका काशीवंचारी कहा है उसमें दिया है ब्रह्मादिशु हंते नियम कैसे ब्रह्म बालवना दक्षिण पार्श्व चतुर्थम तो ब्रह्म अधितवान इतर कोई पे ना भवती क्यों है अधितवान में हन धातु नहीं है ब्रह्मादिशु हंतेर भूत काले व नियमाद हंती हनिष्यति करेंगे तो कोई पे नहीं होगा तो किस में होगा हतवान और कोई भी वैत नियमाद ब्रह्म हतवान इतर अण कोई भी होगा किंतु ब्रह्म भ्रण इति कोई भी वो निष्ठा तो भवती वो निष्ठा के लिए कोई आपत्ति नहीं जो ये उपपद रहते हुए ब्रह्म इतने उपपद रहते ही प्रत्यय है वहाँ तो नियम है सोपपद प्रत्यय से व नियम है ना सोपपद प्रत्यय का नियमन करना है और उपपद के बिना खाली करेंगे तो हतवान ब्रह्म हतवान इसमें कोई आपत्ति नहीं यहाँ किंतु भाष्य में कहा ब्रह्मादिश्यव कुई व्यवति द्विविध नियमित भाष्यम ब्रह्मादि उपपद रहते ही होगा क्वीपेव दो प्रकार काशी का में चार प्रकार का है सुकर्म पाप मंत्र पुण्यसु क्रिय सुकर्म पाप सु कह सकते हैं सौ कर्मादिशु जो क्रिय कोई भी सियात त्रिविधवत्र नियम है काशी का तीन प्रकार नियम है सुकर्मादिशु भूते क्रिय कोई व्यव सुकर्मादिशु भूते क्रिया एव कोई भी सुकर्मादिशु भूते एव क्रिया, ये तीन प्रकार किया। तो त्रिविधोत्तर नियम से सुकृतवान सुकृत, सुकृत ये भूत अर्थ में, और कर्म कृतवान कर्म कृत जिसने कर्म किया, पाप कृत भूते एव दिया है, भूते क्रिय एव कहते भूते भूते वहाँ भूते वह ऐसे पाप कृतवान मंत्र कृतवान मंत्र कृत पुण्य कृतवा कुई वेवैत नियमात कर्म कृतवान इत्यत्र अण न कोई भी एव अण नहीं हुआ। क्रिया एवैत नियमात मंत्रम अतीतवान, यहाँ क्रिया धातु नहीं होने से यहाँ कुइप नहीं हुआ, मंत्राध्याय यहाँ क्या प्रत्यय होगा अण, अत्र न कोई भी नहीं हुआ। भूतेवैति नियमात मंत्रम करोति करिष्यति वैति विवक्षायाम न कोई भी, मंत्रम करोति मंत्रम करिष्यति हाँ कोई भी नहीं होगा। स्वादि सेवैति नियम अभावात, स्वादि उपपद हो अन्य उपपद कोई आपत्ति नहीं, अन्यस्मिन् अपि उपपद कोई हो जाएगा, शास्त्रकृत भाष्यकृत हो गया, वो उपपद नियम नहीं रहते, शास्त्र कृतवान भाष्य कृतवान शास्त्रकृत भाष्यकृत। सोमे सुय सोम पद रहते सुय धातु से स्वयं प्राणी स्वयं अभिशभ सोम निचरण सोम स्वादि सुनोती तो सोम सूत हो गया, चतुर्विधोत्तर नियमित काशिका सोम एव सुय एव भूते एव और कुईपी एव उत्तर सूत्रे भी वहाँ भी इस प्रकार अग्नौचे समसूत में तकार कहाँ से आएगा बता सकते तो? हो बोलो तकार कहाँ से आएगा मालूम है भावसान से बोलो भावसान से तो कहाँ से आ गया पता नहीं ना बोलो मालो नहीं रुको रुको नहीं रसस्य पीति कृति तुक रस कौन है हाँ सु में ऊ है तो पीति कृति तुक हो गया सो शास्त्र कृत भाष्य कृत सोमसुति सर्वत्र अग्नौ चेहे अग्निम चिन्होति अग्निपूर्व चिन्ह धातु से कोई भी तुक हो गया। उपपद समास किस सूत्र से होता है उपपद समास मालूम है उपपद मति कर्मण अग्निख्यायाम कर्म उपपद रहते अग्निख्यायाम चिन्ह धातु से कोई भी हो जाएगा तो कर्मणि उपपदे कर्मणि एव कर्मणि की अनुभूति है कर्मणि का पहले से अनुभूति अधिकार चल रहा है फिर कर्मणि दिया कर्म शब्द उपपद हो कर्म अर्थ में कार्य के चिन्हते कोई भी सद अग्नि आधार स्थल विशेष से आख्यायाम अग्नि आख्यायाम शेन इव चित शेन इव चित कर्म शब्द तो नहीं कर्म है शेन उपपद है और कर्म अर्थ में शेन जैसे चयन किया गया चित शेन चित बन गया ये शेन चित अग्नि है ये अग्नि के लिए जो स्थल बनाते हैं उसको अग्नि शब्द से कहा अग्नि के लिए स्थंडिल बनाते स्थल का नाम है तो अग्नि आख्याम अग्नि के लिए स्थल को अग्नि आख्यम स्थल विशेषम इष्ट का द्विश्चितवान ये अर्थ टीका में दिया शेन एव चित चयन किया गया कर्म अर्थ में कर्म उपपद है शेन और कर्म अर्थ में चयन किया गया करने वाला इस अर्थ होता है कर्तरी हो जाएगा शेन जैसे किया गया तो कर्म है शेन और उपपद कर्म अर्थ भी है कर्मणि नि विक्रिय इन्नि में विसर्ग है क्या पुस्तक में कर्मणि नहीं कर्मणि इन्नी विक्रिय विपूर्वक क्रिय धातु से कर्मणि उपपते विपूर्वाद क्रीणातेर इन्नी स्यात विपूर्वक क्रिय धातु से इन्नी प्रत्यय हो जाएगा तो इन्नी होगा तो यहाँ लुप्त नपुंसक करे तो लुप हो जाता है समन्वपुंसात कर्मणि नि विक्रिय वृत्ति में तो विसर्ग ही कुत्सित ग्रहणं वक्तव्यम्। ये कुत्सित अर्थ में ही करना है। सोम विक्रय वित्त विक्रय में सोम विक्रीणाति, सोम विक्री करने वाला घृतम विक्रीणाति, ये शास्त्र में निषिद्ध है सोम विक्री करना, घृत विक्रय करना। कुत्सित अर्थ में इन्नी प्रत्यय हो गया, क्री धातु से इन्नी हो गया, गुण अयादेश क्रय घृत विक्रय हो गया, घृत विक्रय करने वाले। दृश्य है क्वनिपि कर्मणि भूत इतव, कर्म अर्थ में भूत अर्थ में भी। पारम दृष्टवान, पारम दृष्टवान है दृष्टवान, क्या प्रत्यय है तवत प्रत्यय, भूत अर्थ में है यहाँ तक तवत भूत अर्थ में है नहीं। पार दृश्वा दृश्यवान है से क्या प्रत्यय हुआ, कौन भी दृश्य अगर कौन भी क्या क्या रहेगा वन दृश्वन, पार दृश्वन उपपद समास होने पर पार दृश्वन, पार दृश्वा आगे क्या रूप बनेगा पार दृश्वान। राजनी युद्ध क्रिय, राजा उपद्र युद्ध उपपद रहते नहीं, राज उपद्र युद्ध धातु से क्रिय युद्धि क्रिय युद्धि और क्रिय, हाँ युद्धि और दोनों हो गया अलग, तो युद्धि तुम्हें तो नहीं युद्धि क्रिय अनय समाहार द्वंद्व बजे, ये समाहार द्वंद्व करे पंचमी कर दिया, ये अलग अलग नहीं मिला देना है, युद्धि अलग क्रिय अलग नहीं, अलग में शायद युद्धि और युद्धि क्रिया में समास करके समाहार द्वंद्व करे पंचमी, किंतु युद्धि अलग करने से गलत अर्थ होता है। युद्ध धातु एक निर्देश करे युद्धि और किय धातु युद्धि क्रिया समाहार द्वंद्व करे पंचमी अंत, राजा उपपद रहते युद्ध धातु से किय धातु से क्वनिप हो जाए। युद्धि अंतर्भावित निर्थ राजानम योधितवान, इस अर्थ में युद्ध धातु सूत्र में है अंतर्भावित नियर्थन से विग्रह में उसको स्पष्ट कर दिया, योधितवान लड़ाया। याज युद्ध धातु से क्वनिप हुआ युद्धवन प्रथमा दिया राजा युद्धवा, और राजानम कृतवान कृत धातु से हो गया क्वनिप राजकृत्वा, राजकृत्वा क्या भी होती है अभेद नहीं, राजकृत्वन क्या प्रतिपदी है राजकृत्वन, राजकृत्वा द्विवचन में कृत्वान सहे च, अभी कर्मणि तो निवृत्त हो गया, सह योधितवान युद्ध से कहने सह युद्धवान बन गया, अकृत हो गया तो कृधा से सह कृत्वा, ये सह कृत्वा अभ्य है क्या नहीं, क्या कितने पद है सहकृत्वा में एक पद है समास है बोल सूत्र होता उपपद मत समास है, उपपद कौन है कैसे पता चलता है उपपद कैसे हुआ पास में है इसलिए बता सको मालूम है मालूम नहीं बोलो मालूम नहीं ना नहीं सूत्र का तो पूछते उपपद कैसे पता चला इसको उपपद कैसे कहेंगे पास में है इसलिए ना और कुछ नहीं अच्छा ये तो बाकी तो बोल देंगे और ब्रह्मचारी कोई बात पीछे सफेद वस्त्र में कोई बता सकते हो नहीं अच्छा ए नहीं बोलो तत्र उपपदम तत्रोपपदम समझते हैं पढ़ा है तत्र लघु गंधि में है सूत्र क्या सूत्र है ये सप्तमी स्थ है सप्तमी स्थ कौन है अच्छा ये सहे सप्तमी नहीं हाँ सहे सप्तमी है ये सह उपपद रहते हाँ कर्मणि तो कर्मणि नहीं है कर्म उप निवृत्त हो गया तो सह रहते सह उपपद सप्तमी था सह शब्द रहते। सरसिजम, अच्छा ये सूत्र हो गया, सहिद्वा सहकृत्वा हो गया। सप्तम्याम जनेर्डह, सप्तम्याम तो उपपद रहते सरस जन धातु से ड, जन धातु से ड होने पर जन धातु की भ संज्ञा हो जाएगी, बस ये होने नहीं मालूम है क्यों नहीं होगी, टी लोप करना पड़ेगा नहीं तो डी करना व्यर्थ है, क्या था देना, हाँ यजादि स्वादि में ड प्रत्यय नहीं है, नहीं है भसंज्ञा नहीं है, भसंज्ञा नहीं होने पर भी डित्त सामर्थ्यार टीका लोप हो जाएगा, जकार ज लगे ड का अपना ज सरसिजम मन सदृशिजम है सरसी जातम, सरसी में सप्तमी का अलोक सूत्र से तत्पुरुष कृति बोलो सरसिजम मंदुरायाम जात मंदुरज मंदुरा बाजीशाला तो मंदुरा बाजीशाला है, ज्ञाप हो इति ह्रस्व हो मंदुरा है स्त्रीलिंग शब्द तो मंदुरज कैसे बना, ज्ञाप हो संज्ञा छंदस्वर बहुलम ह्रस्व हो गया। पंचम्याम जातो, पंचम्यम तो उपद रहते जाति को छोड़ करके, जाति शब्द वर्जित है पंचम्यम तो उपपद जन धातु से ड संस्कारा जात संस्कार ज अदृष्टा जात अदृष्ट ज पंचम्यंत है, उपसर्गे च संज्ञायाम उपसर्ग रहते संज्ञा में जन धातु से न प्रपूर्वक जन धातु से ड हो गया प्रजा बन गया, प्रजा है संज्ञा प्रजा से संतत जने ये कोश वाक्य दे दिया। अनौकर्मणि अनुपपदे दे कर्म अर्थ में जन धातु से ड अनुपूर्वा जने कर्मणि उपपदे ड सियाद, अनुपूर्वक जन से ड होगा कर्मणि उपपदे, पुमांसम अनुरुद्ध जाता अनुपूर्वक जन से ड हुआ पुमांस अनुरुद्ध पुमांसम है कर्म पुंस प्रातिपदिक है पुंस अम अनु जन ड डित्त सामर्थ्य टीलप हो गया, अनुज अनुज होने के बाद टाप हो गया अनुजा, उसके पहले पुंस उपपद समास होने के बाद क्या रहेगा प्रातिपदिक पुंस, पुंस में सकार का लोप होगा तो पुम अनुजा पुम अनुजा बन गया। अन्यस्वपि दृश्यते अन्यस्वपि उपपदेषु जने ड स्यात् जनधर से ड हो जाएगा, न जात इति अज द्वाभ्याम जात इति द्विज द्वीर जात ले द्वीर दो बार जन्म हुआ, हाँ दो बार जन्म हुआ, मातुर यद अग्रे जायन्ते द्वितीय मौंजी वंदनात् द्विज है ब्राह्मण ब्राह्मणज, ये ब्राह्मणा जात ब्राह्मणज। अपि शब्द सर्वोपाधि व्यभिचारार्थ अन्यस्वपि इसे तेन धात्वंतरादपि कारकांतरेष्वपि क्वचित कहीं कहीं हो जाएगा, अन्य धातु से भी केवल कर उपस कहाँ तो कौन सा चलना था अन्य से भी दृश्यते पंचम्या पंचम्या हम तो यहाँ कोई अन्य कारक से भी हो जाएगा। परितः खाता परितः खाता में खन खनु धातु है उसे भी ड हो गया, अच्छा ड होगा तो ख तो प्रत्यय है हम यहाँ धातुअंतराद कार्यकांतर से भी क्वचित परित तो खाता, अच्छा खाता में तो प्रत्यय खनधा से निष्ठा प्रत्यय तो है और जन सन खनाम संझलो आ होता है किसको न को खा तो बनिया टाप खाता, किंतु रूप बनाइया परीखा खनधा से ड हुआ ख बना टाप हुआ परीखा बन गया। तक तो तू निष्ठा क्या सूत्र तक तब तू निष्ठा तो नहीं हाँ कृतक्तवतु कृतक्तवतु क्या विभक्ति है मालूम है? प्रथमा ए तो निष्ठा संज्ञस्त निष्ठा भूतार्थवृत्तेर धातु निष्ठा स्यात्। भूतार्थवृत्तेर धातु हो इसका कैसे अर्थ करते? भूतार्थवृत्तेर धातु का क्या अर्थ है बोलो? अब बताओ। भूतार्थवृत्तेर धातु क्या उसका अर्थ? धातु अर्थात ना हिंदी में बोलो। क्या भूतार्थ वृत्ति धातु क्या अर्थ है? नहीं नहीं क्या है? धातु के अर्थ में अर्थ देना क्या जरूरत है? भूतार्थे वृत्रियस्य भूतार्थे वृत्रियस्य धातु स धातु भूतार्थ वृत्ति भूतार्थ मतलब भूतकाल के अर्थ अतीत अर्थ भूतार्थे जो धातु का अर्थ भूत होना चाहिए। भूतार्थे वृत्रियस्य धातु धातु वृत्ति भूत अर्थ में अतीत अर्थ में ऐसे धातु से निष्ठा है। तत्र तैरयोरेव इति भाव कर्मण हो त तैरव कृतक तकलर था त आया उसमें तब तो भाव कर्म में नहीं उसमें नहीं आया। कर्तरी कृत थी कर्तरी तब तो शब्द प्रत्यय कर्तार्थ में किस सूत्र से कर्तरी कृत त प्रत्यय कृत संज्ञा क्या है? नहीं तो भी कर्तरी होना चाहिए। कर्तरी कृति प्राप्त है उसका अपवाद तैरव कृत्यक्त कलर था। कृत्यक्त कलर था में त प्रत्यय कृत्य में नहीं आता है इसलिए अलो से कहा, नहीं तो कृत्य कदन से त करना नहीं पड़ता। इति कर्तरी कृत उका भी तो उ और क उगित हो जाएगा, उगित होने से नुम होता है। स्नातो मया स्ना सोचे निष्ठा हुआ स्नातम या किस अर्थ में हुआ? स्नातम कर्म नहीं भाव, अकर्म कौन से भाव? सकर्म तो कर्म होगा। स्तुतस्तया विष्णु यहाँ कर्म है क्योंकि सकर्म के स्तुतस्तया विष्णु क्या प्रत्यय हुआ यहाँ? तो प्रत्यय विष्णु विषम कृतवान यहाँ तबत्व प्रत्यय कर्तरी हुआ। कर्तार्थों से कर्म में द्वितीय हो गई। कर्म क्या है? विश्वम और विश्वम विश्वम कृतवान स्तुतस्तया विष्णु यहाँ कोई कर्म है? विष्णु यहाँ प्रथम हो गया विष्णु। स्तुतस्तया विष्णु यहाँ कर्म है कौन? विष्णु। और विष्णु विश्वम कृतवान यहाँ कर्म यहाँ विष्णु कर्ता है। कर्ता में प्रथमा हुई विष्णुर विश्वम कृतवान स्तुतस्तया विष्णु यहाँ विष्णु कर्म में प्रथमा क्यों? कर्म उक्त है किसके द्वारा? कर्म उक्त हुआ निष्ठा के द्वारा कर्म उक्त हुआ। और कृतवान में निष्ठा प्रत्यय नहीं उसे के द्वारा कर्म उक्त नहीं है क्या उक्त हुआ? कर्ता कर्ता अर्थ में। अब पुस्तक में क्या ढूंढते हो समझना चाहिए क्या देखते हो हिंदी अर्थ? ऐसे कुछ बोलते समय ऐसे ढूंढते रहते ना समझा अभी को बता सकते तो क्या बोला अभी बोलो। ये स्तुतस्तया विष्णु विश्व विष्णु विश्वम कृतवान इसमें क्या समझ जाएगा लेकर देखा तो सो कितने समझते हैं तो पता चलेगा। क्योंकि लघु में सूत्र आता है तो इसमें क्या चिंतन चिंतन ध्यान देना है, तो पुराने सूत्र है। कर्ता उत्तवा कहाँ किसी में कितवा ने कर्ता उत्तव, कर्ता उत्तव होने से क्या हुआ, क्या हुआ, कर्ता उत्तर से कर्म में देते हैं, कोई प्रश्न करते समय आप नहीं करके शुरू नहीं करना, कभी कोई खुलता है तुरंत नहीं करके कहते आप बोलो क्या उत्तर बोलो, उत्तर से प्रथमा कैसे हो गई, उत्तर होने से कर्ता में प्राप्त था क्या विहति प्राप्त थी, कर्तृकर्म तृतीया, अनुक्त हो तो तृतीया, उक्त होने से नहीं हुई, नहीं होने से प्रातिपद प्रथमा, और कर्म विष्णु विश्वम कृतवान इसके द्वारा कर्म उक्त है या नहीं, कर्म अनुक्त है, अनुक्त होने से क्या सूत्र लगेगा, कर्मणि द्वितीय सूत्र से कर्मणि द्वितीय हुई, यह ना कर्ता उक्त होने से प्रातिपदिक अर्थ मात्र सूत्र से प्रथमा हुई, और कर्म अनुक्त होने से कर्मणि द्वितीय से द्वितीय हुई, ये दोनों का स्पष्ट करना है। और स्तुतस्तया विष्णु इसमें क्या प्रत्यय है, त प्रत्यय, किस अर्थ में हुआ, कर्म अर्थ में, तो कर्म उक्त हुआ, कर्म कौन है यहाँ, कर्म उक्त होने से कर्मणि द्वितीय नहीं हुई, तो क्या विहति हुई है, क्यों ऐसा सूत्र कहीं आया था क्या कभी, प्रातिपदिक लिंग कोई सूत्र है पता नहीं ना, प्रथम विभेदी करने के लिए कोई सूत्र है क्या, क्या सूत्र मालूम है, बड़ा कठिन होता है ना प्रातिपदिकार तो लिंग परिमाण, क्या सूत्र, प्रातिपदिकार, हाँ निष्ठायाम अण्यदर्थे, निष्ठायाम अण्यदर्थे, नियत का अर्थ में नहीं, नियत का अर्थ होता है भाव कर्मणि, आता है कृत्य प्रत्यय में भाव कर्म, तय कृत्य कल अर्थ कृत्य प्रत्यय में भाव कर्मणि, तत्व अन्यत्र निष्ठायाम क्षियो दीर्घ स्यात, अन्यत अर्थ में निष्ठा प्रत्यय हो तो क्षी धातु निष्ठा पर रहते क्षी धातु को दीर्घ हो जाएगा, क्षी धातु से तवत्व प्रत्यय किया, तवत्व प्रत्यय किस सूत्र से होगा, निष्ठा सूत्र, अब तवत्व प्रत्यय भाव अर्थ या कर्म अर्थ, देखो भाव अर्थ या कर्म अर्थ में पूछ रहा हूँ, दोनों नहीं है, दोनों से भिन्न है, तो नियत अर्थ है, नियत अर्थ क्या है, नियत का अर्थ क्या है, तो नियदर्थ है, अन्यदर्थ है, अन्यदर्थ होने से क्या हुआ, अन्यदर्थ है भाव कर्मी, तत्व तो अन्य निष्ठा में क्षी दीर्घ हो गया, क्षी अग्र तब तू तब तु तब था तब तू क्षी अग्रे दीर्घ किस क्षेत्र से हुआ, निष्ठा होने पर आगे होने पर क्षीयो दीर्घात, क्षी पंचम तो दीर्घ होने के बाद दीर्घात क्षय निष्ठा त से न सत, निष्ठा के त को न हो जाएगा, तकार को न करें तो त को न हो गया, क्षी न वान अनत्व हो जाएगा, किसे क्षीण वान बन गया, क्षीण वान में धातु क्या है, क्षी क्षय इकार हस्व दीर्घ हस्व आगे क्षी के आगे क्या प्रत्यय हुआ, तब तू तब तू के त तो कहाँ गया मालूम है, न का न कार क्यों बोलते न बोल तो न का न का न का न का, न का हो गया कुछ रस नहीं पड़े नहीं पड़ता है न का तो कहाँ गया न का लोप हो गया हाँ क्षीणवान में दीर्घ करने वाले सूत्र क्या है, और क्षीव दीर्घात की क्या आवश्यकता है, तकार गुना कर दिया तो न कर दिया, न करने के बाद न तो करने के लिए अटुबम। क्षीण शब्द के बनता है क्षीण, क्षीण बनता है तो वहाँ कर्तरिक त करेंगे तो भी कर्तार्थ में यदि त प्रत्यय होगा तो क्षीण बन जाएगा। कर्तार्थ में कर्तरी कैसे होगा, यहाँ क्षी धातु सकर्मक अकर्मक है, अकर्मक धातु होने से कर्तार्थ में हो सकता है क्या अनिष्ठा त प्रत्यय कर्तार्थ में, हाँ गत्यर्था कर्मक इतने याद है ना, और आगे अभी नहीं आया लघु कम दे नहीं आया ऐसे आज इसमें नहीं आया। गत्यर्थ है कर्म का श्री सिंह स्थासी से आता है, गत्यर्थ का धातु अकर्म धातु तो कर्तरी होता आता है, कर्तरी हो जाएगा तो क्षी धातु से निष्ठा मनोदर्थ लगेगा, लगेगा दीर्घ हो जाएगा, क्षो दीर्घा से न तो अक्षीण भी बन जाएगा। भाव कर्मणस्तु क्षी धातु से निष्ठा करेंगे तो क्षेत न नहीं होगा, दीर्घ नहीं होगा, क्षेत काम मया किस अर्थ में हुआ, क्षेत काम कर्म हो गया। अच्छा भाव कर्म क्षेत क्षपित इत्यर्थ क्षीक्ष अस्मात् अंतर्भाव तो निर्थात कर्मणि तो हाँ क्षीधातु तो अकर्मक है किन्तु यहाँ जो क्षेत काम है कर्म कैसे हुआ, अंतर्भाव तो निर्थ होने से निर्थ करके कर्मणि के तैसे धातु का प्रयोग कभी कभी नीच के बिना भी नीच अर्थ में प्रयोग होता है, कहीं नीच प्रत्यय है किंतु प्रत्यय अर्थ का की विवक्षा नहीं करके भी प्रयोग होता है, तो यहाँ अंतर्वाहित निर्थ कहने से नीच प्रत्यय नहीं कि नुनी अर्थ उसमें है धातुओं का अर्थ आने के। भावे तो क्षेत्रम कामे नहीं तो उदाहरण दिया टीका में, जो हम भाव अर्थ में देने के लिए क्या देना चाहिए, क्षेत्रम कामे न कामे न कर्म कहे, इसलिए भाव में भाव तो क्षेत्रम कामे न होना चाहिए, और जो क्षेत्र काम मया उसमें दिया है अंतर्भाव तो निर्थ करके कर्मण किया, कर्मण से काम कर्म हो गया। आगे सिंह सेवायाम धातु से निष्ठा करने पर से वहाँ कर्तरी है, कर्तरी कर्ण से शीय अच्छा शीत हाँ यहाँ अच्छा श्री से करने से अभी ईट होना चाहिए धातु सेठ है, उदरी तंत्र में श्री आता है धातु को ईट निषेध कर दिया श्री को हकीति श्रेय एकाज गंत श्री धातु एकाज गंत हो तो निषेध हो जाने से श्रित श्रितवान भू धातु से निष्ठा करने पर यहाँ भी ईट का निषेध करने के सूत्र क्या है श्री कहते तो भूत भूत भूतवान भू धातु सेठ या नहीं थे भूतवान में क्या प्रत्यय हुआ तब तो प्रत्यय अर्ध धातु के है मालूम है ईट क्यों नहीं हुआ तब तो प्रत्यय अर्ध धातु श्री बड़ा से ईट होना चाहिए क्या नहीं जाते है हाँ श्री का किसे निषेध हो गया। छुत छु टुक्ष शब्द ये व्यय अकर्म कहे छुत हो नहीं गया भाव में नहीं भाव में नहीं छु शब्द तो शब्द कण से कर्तार्थ होगा तभी श्युत बन गया क्या है क्या बोल हाँ कर्तार्थ में होता है अकर्म धातु तो कर्तार्थ में हो जाएगा छु शब्द शब्द त प्रत्यय कहीं आगे सूत्र आएगा 109 पृष्ठ में हाँ आगे आएगा जो गत्यर्थक धातु अकर्म धातु उनसे कर्तरी हो जाता है। भाव में होता तो क्या होना चाहिए क्षुतम बनना चाहिए क्षुत दिया है इसे कर्तरी थे, यदि भाव में होगा तो नपुंसक हो जाता है। भूत में भी किस अर्थ में तत् प्रत्यय कर्ता अर्थ में, भाव में होता भूत भूतम बन जाएगा भूत भूतवान दोनों कर्ता अर्थ में शीत शीतवान दोनों भी इस प्रकार ओम।